أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنمز أنوار إيمانية وقرآنية إلى معمور إيلام، maddi manevi yıkıklık ve döküklükten bizleri halas eyle. Gönüllerimizi muhabbetinle, marifetinle ve zevk-i ruhani ile donat. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki haftada arz ettiğim veç üzere ahlak-ı âliye-i İslamiye'yi bir muvazene içinde sırat-ı müstakim manasında arz etmeye çalışıyorum. Rabbimin inayetiyle onun bizde mütecelli olan bütün isimlerini, dünyevi hayatımızı ifade etmeleri bakımından sırat-ı müstakim çerçevesi içinde takdimi düşünüyorum. Bunda evvel ve ahir rehberim, rehnumam sadece onun inayetidir. İhlas ve samimiyetle ifadeye muvaffak eylesin ve sizleri de hüsnü istifade ile aziz eylesin. Bir evvelki derste İnsanın beşeri garizelerinin, vehimi duygularının, bağışlayın hayvani hislerinin bir yönüyle ilahi birer nimet olduğunu, bu nimetlerle insanlığın yücelebileceğini, yücelmesini mukadder olduğunu ve suistimal edildiği zaman da insanı baş aşağı getireceği hususunu arz ettim. Yemeye, içmeye karşı olan arzumuz, isteğimiz, beşeri hisler açısından tatmin edilme arzumuz, kadına, kıza, çoluğa, çocuğa karşı düşkünlüğümüz beşer olarak. Bütün bunların hepsi ilk birer cebri, hediye, atiyedir, Allah'ın ihsanıdır. Ama bu Allah'ın ihsanı belli maksat için verilmiştir. Verilmiştir ki yeryüzünde insanlığın nesli devam etsin. Verilmiştir ki yeryüzünde umranlar kurulsun. Verilmiştir ki Allah'ın adına Celle Celaluhu yeryüzünü insanlık meşeriyle donatacak insanlık, Allah'ın kıyamet koparacağı ana kadar devam etsin. İnsan bu maksatları anlayamayarak ve nefsini aşamayarak, beşeri hislerinde mağlup olursa, behimi duygularının esiri olursa, insanlık kertesinden aşağıya düşer. Kendinin dunundaki mahlukat gibi bir hayat yaşamaya başlar. فَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلْ tokatını yer. Behaim belki behaimden de aşağı sözünün tokatını yer. Zira o fıtratın hüdutları içinde onlara riayet etmeye çalışır. Ya insan hürri mutlaktır. Ona bir irade verilmiştir, bir hürriyet verilmiştir. O bu irade ve hürriyet ile Allah karşısında kulluğunu nefsetmeye çalışacaktır. Hayvanlar fıtratın hüdudu içinde Allah'a karşı vazifelerini eda ederler. Ve hayatın bitimiyle vazifeleri de biter, her şeyleri de biter. İnsan kendisi için tayin ve tespit edilen hüdutlardan hürriyet ve iradesinin müdahalesi sonuna kadar devam edecektir. Farklı yaratılmış insan, burada ondan farklı şeyler istenmektedir. Öbür alemde de farklı muamelelere tabi tutulacaktır. Her halde akılla, fikirle ve terkip kabiliyetiyle, irade ve hürriyetle, duyma ve duygulanmakla, anlama ve kavramakla, terbiye etme ve tesir etmekle, emir altına almakla, hakimiyetle ve hakimiyet gücüyle insanı donatan Allah Celle Celaluhu, insanın emri altına verdiği ve insanın emrine musahhar kıldığı hayvanlardan istediğinden çok farklı şey isteyecektir insandan. Bir sultan-ı zişan, sizin sağınıza, solunuza çeşitli devletlerde geçerli olan madalyaları atarsam ve her gittiğiniz yerde ondan dolayı iltifat görürseniz, herhalde bu iltifata mazhar etmediği kimselerden, varlıklardan farklı olarak sizden isteyeceği şeyler vardır. Binaenaleyh bu kulluk şuurunu kavrayacak ve bu huzurun adabına riayet etmeye çalışacaksınız. Siz Rabbin kapısını vurup içeriye girme şerefiyle şeref yap varlıklarsınız. Siz göklerin ve yerin esrarını kavramaya müheyya varlıklarsınız. Siz sinelerinizde ummanlar gibi muhabbeti yaşatacak ve dalgalandıracak, melekleri geride bırakmaya müsait varlıklarsınız. Sizler ebediyet için yaratıldınız, ebediyete namzetsiniz. Bu fani ve köhne dünyada bütün duygu ve düşüncelerinizi onun üfunetli ve küflü sınırlarına ve cidarlarının içine hapsetmeye mahkum edilmek için değil, belki lahut aleminin sonsuz dalgalarına yelken açmak için, esma-i ilahi aşmak için, sıfat-ı ilahide hayrete düşmek için ve zat-ı uluhiyet karşısında kendinizden geçmek için, sarhoş olmak için, içmeden sarhoş olmak için, Hakk'ın şarabıyla sarhoş olmak için yaratıldınız. Burada bununla mest ve sermest kendinizden geçeceksiniz. Öbür alemde kendinize geldiğiniz zaman Sultan-ı Ezel ve Ebed'in huzurunda kendinizi bulacaksınız. Binaenaleyh insan kendisine verilen emanet olarak verilen ve cebri olarak verilen her şeyim Rabbin rızası istikametinde kullanacak ve bu arada beşeri duyguları, beşeri hisleri, hayvanı, garizeleri de bu istikamette kullanacak. Önüne geldiği gibi her şeyi abur cubur yemeyecek. Rabbim bu mevzuda tayin ve tespit buyurduğu hudutlara, sınırlara dikkat edecek. Acaba burada bana evet mi diyor, hayır mı diyor? Önüne geldiği gibi herkese el uzatmayacak. Her kadından istifade etmeyi düşünmeyecek. Nazarıyla düşünmeyecek, kulağıyla düşünmeyecek. Ağzıyla behimi hislerine bu mevzuda destan tutmayacak. Bu mevzuda Rabbin koyduğu sınırlara riayet etmeye çalışacak. İffetiyle abideleşecek, yücelecek. Enbiya-i İzam'ın arkasında yerini alacak. Bu sırat-ı müstakimdir. Ne alabildiğine bir kilise humudeti, donukluğum, ölmüşlüğüm, bir yogi ölmüşlüğüm, kadından kızdan alakayı kesmem, cinsi münasebetlerden tamamen uzaklaşma, ne böyle bir humudet ve ölülük, ne de beşeri ve behimi hislerinin arkasına ateşe kendisini atan kelebekler gibi takılıp gitmem. Bu ikisinin ortasında bir muvazene kurmam. Rabbin sınırlarına riayet etmem. Meşrua el uzatma, meşrudan istifade etmem. Neslin devam ve temadisini düşünmem. Rabbim benim burada nesle vesile olmamı istiyor. İşte onu hoşnut etmek için yapıyorum. ve ben bu vatanda kendi neslimi çoğaltmakla mükellefim. İşte bunun için uğraşıyorum. Yoksa benim hisler ve hayvani garizelerle benim uzak yakın en ufak alakam yoktur diyecek. Mümine yakışır dengeyi ve vesarı anlatacaktır. Selefi Salihin Rıdvanullahi Aleyhim Ecmein Hazreti Efendimiz'den sonra bir evvelki cumada da kısmen arz ettim. Osmanlı devrinin fütuhat dönemi insanın başını döndürecek ihtişamdadır. Ve kalıcı bir fütuhattır. İskender ve Sezar cihanı fethetmişlerdir. Fakat arkasından hemen yıkılmalar başlamıştır. 50 sene, 100 sene geçmeden başka bir idare gelmiş onun yerine oturmuştur. Osmanlı oturduğu tahta tam 600 sene devam etmiştir. Bunun son 200 senesi hastalık dönemine verilecek olursa, 400 sene o tırmanma şeridinde mutlaka zirvelere doğru ve uğradığı her yerde hakimiyetini tesis etmiştir. Bu ihtişamla sahabi ve tabiin ihtişamını mukayese ettiğimiz zaman size demiştim ki, 4 Raşid halifelerin devri ki 30 senedir. Bu 30 sene içinde cihanın fethi, Müslümanların ulaştığı yerler, Osmanlı devrindeki ulaşılan yerler ancak bunun onda biri olabilir. Anlıyor musunuz meseleyi? 30 senede Allah Resulü'nün ordusu öyle yerlere varıyor ki Osmanlı 400 senede ancak oralara varıyor varamıyor. Ben onda biri diyorum. İsterseniz intişar-ı İslam haritasını alın karşınıza bakın. Ta Hazreti Osman devrinde Taberiye Gölü'ne kadar fethedilirsem, Rusya'nın üstüne doğru, kutba doğru tırmanılırsam, ta uzak doğuya gidilirsem, Moğollarla savaş yapılırsam, Afrika bir baştan bir başa hakimiyet altına alınırsam ve yine içinde sahabi bulunan bir ordu İstanbul önlerine kadar gelirsem, içinde sahabinin bulunacağı bir ordu Herkül burçlarına yanaşırsam ve tabi'in devrinde Endülüs fethedilirse müthiş bir itiraf, ihtişam, göz kamaştırıcı bir şeydir. Ve kalıcı bir hava içindedirler. Maveraun Nehir'den Afganlı'nın bugüne kadar sesi yükseliyordu, biz berbat ettik. O Müslümandı, camisi vardı ve cemaati vardı. Hindistan Müslümandı, camisi ve cemaati vardı. Endülüs'ü de biz berbat ettik, Müslümandı, camisi, cemaati vardı ve 8 asır devam etti. Bütün buralarda sistemli ve alabildiğine siyasi ve alabildiğine büyük bir dirayet içinde yayılma, gelme, oturma, konma ve hakim olma politikasına riayet edildi. Fethettikleri her yere hakim oldular. Ve kalıcı hava içinde girdiler. Enes diyor ki radıyallahu anh, ben oğlum, torunum, torunumun torunu kendi ahbabımdan 100 kişiyi kendi elimle gömdüm. Ne demektir bu? Gittiğin yerde kalıcı bir hava içinde olacaksın. Nesil tahdidi, doğum kontrolü Müslüman için bahis mevzu değil. Başkaları varsın kökü kesilesi insanlar doğum kontrolüne kendilerini tabi tutsunlar. Ama mümin, bu vatan benimdir havası içindeyse kaldığı yerde kalacak. Ve bunun için meseleyi kendi sistematiğiyle ele alacaktır. Sahabi ve tabi'in gittiği her yere nesliyle, nüfuzuyla, hakimiyetiyle gidiyor. Ve 8 asır Endülüs'te kalıyor, sarsılmıyor. Anadolu işlerinde kalıyor. Maveraun Nehir'de kalıyor. Uzak Doğu'da kalıyor ve Afrika'da kalıyor, mevcudiyetini devam ettiriyor. 19 ve 20. asırda onun yıkılmış haysiyetini ve kırılmış gururunu biz koruyabilseydik, o bu mezelletlere maruz kalmayacaktı. Bu mukaddes emanet bize tevdi edileceği ana kadar şerefle tevdi edildim. Şerefli eller taşıdım. 19. asrın sonlarında biz kırdık, onu berbat ettik. Şunun için arz ediyorum meseleyi. Bizde bir humudet yoktur. Beşeriyetin hakkını veririz. Meşru dairede evlenme, izdivaç ve neslin temadisi ve devamı meselesi. Müslümanlık için bir esastır ve Müslümanın gittiği yerde kalıcılığı için çok mühim bir rükündür. Ama bununla beraber ne Enes biraz evvel ismini misal verdiğim zatinde de başkaları, gayri meşru dairedeki bir zevk içinde binlerce elem, binlerce ızdırabın bulunduğu mülahazasıyla harama el uzatmamışlar, haram iş yapmamışlar, haram bakmamışlar, haram duymamışlar, haram görmemiş, haram konuşmamış, haram adem tutmamış, haram destanı yazmamış, haram destanı okumamışlar. Meşru dairede bu işi çevirmişler. İşte tabi imamlarından Meymune validemizin iki Mevlası azatlısın. Ata İbni Yesar, Süleyman İbni Yesar. Her hadisle iştigal eden insanın bileceği iki muhteşem isimdir. Ve bunların ikisi de validemiz Meymune'nin yanında yetişmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri ve Hazreti Abbas'ın da baldızı olan Meymune validemizin yanında yetişmiş. Aleyhisselatu vesselam'a ait ilmi, esrar-ı kainatı ondan öğrenmiş. Ve aynı zamanda eşya ve hadiselere derinlemesine nüfuz etmekliği bilmiş. Fıkıhta, hadiste zirveye yükselmiş. Aynı zamanda her ikisi de iffet-i nabidesi haline gelmiş. İkisi için de aynı şeyi naklederler. Ata İbn-i Yesar evinde oturuyordu. Görkemli, alabildiğine görkemli, gösterişli bir delikanlıydı. İffet abidesiydi. Seyyidina Süleyman Aleyhisselam'ın maruz kaldığı şeye maruz kaldı. Dün bir ders münasebetiyle arkadaşlarıma anlattım. Bizden bir mollanın elini ateşe götürüp karşısında nefsin kendisine haram yapmayı teşvik ettiği bir tablo karşısında. Ateşe götürüp 50 defa geriye çektiği elini nakletmiştim. Bir derste. Dayanabiliyorsan seni göreyim yap. Dayanamıyorsan Rabbin azabı çok şedittir. Kendine çeki düzen ver. Nefis işten fenalık dürttükçe o elini ateşe götürüyor ve geriye getiriyor. Ata İbn-i Yesar kendi hücresinde ibadet-ü taatıyla meşgul. Geriye dönünce edalı endamlı bir kadının orada beklediğini görüyor. Ve yapayalnız burada soruyor, bir ihtiyacın mı var? Evet, ihtiyacım var diyor. Bir vika, bir sipah teklif ediyor buna. Öyle bir teklif yapınca hışkıra hışkıra ağlamaya başlıyor Ata İbn-i Yesar. Acaba bende bu mevzuda bir zaaf mı gördü bu kadın bunu teklif ediyor? Benim Rabbimle merbutiyetimde şüphem yoktu. Bir zaaf mı gördü ki bunu bana teklif? Öyle ağlıyor, öyle dövünüyor. Elini göğsüne vuruyor ve dizlerine vuruyor, ağlamaya başlıyor. Bunun ağladığını gören, bunun bu vaziyetine şahit olan kadının da içi eriyor, o da başlıyor ağlamaya. Oturuyor karşısında hıçkıra hıçkıra, o da ağlıyor. Kardeşi Süleyman içeriye giriyor, o da bir hikmet abidesi. Hiçbir şey sormadan oturuyor, o da ağlamaya duruyor. Ve bu halenin içine giren herkes ağlamaya başlıyor. Biraz sonra kadın öyle utanıyor ki kalkıyor oradan çekilip gidiyor. Bir daha da görünmüyor. Belki de Rabia Adeviye gibi radıyallahu anha. Büyük, nadide, mümtaz, müstesna kametlerden birisi olarak tabi'in dönemin ayrı bir süs, ayrı bir zinet getiriyor. Büyük bir kadın olarak o da o bezme giriyor. Aradan yıllar geçiyor, Mekke'de bulunuyorlar. Gece Ata İbn-i Yesar uyurken birdenbire ağlayarak, hıçkırarak kalkıyor. Kardeşi yanı başında oturuyor. Niye ağlıyorsun diyor, hıçkırıkları durunca. Diyor, şurada diyor bana çok güzel bir adam gösterdiler. Yanına sokuldum ama çok güzeldi. Ben ona dedim ki sen kimsin? Dedi ben Yusuf'um dedi. Dedim ki ha şu belaya müptela olan insansın sen dedi. Dedim ben ona. Belaya müptela olduğunda kadın karşısında dimdik mi iffet abidesi olarak varlığını korudun. Meyil göstermedin. Nebiye yakışır bir hava, bir keyfiyet içinde davrandın. O da bana döndü dedi ki sen o atasın değil mi? Kadın karşısında zerre kadar meyil göstermedin. Dişini sıktın. İradenle ve Rabbin sana verdiği hürriyetle şehvete esir olmadığını, şehvete bağlanmadığını göstersin. Sen de olsun değil mi? Meleklerin etekleri senin için mücevherlerle dolu. Şuracık da bana söylediler diyor ve ağlıyordu büyük tabi'in. İffet abidesi kimseler. Gittikleri yerde kalıcı politikayı sürdürmenin yanı başında. Fakat zerre kadar gayrimeşru dairede el uzatmayı düşünmüyorlardı. Zira onda binlerce elem ve ıstırabın mevcut olduğuna inanıyorlardı. Geleceği omuzunda kuracak ve yükseltecek, İstikbali mukaddes omuzlarında bayraklaştıracak, geleceğin neslini bu türlü iffet abidesi görmek istiyoruz, görmek istiyorlar, meleği âlâ görmek istiyor. Geleceğe hükmedecek kimseler, iffet mevzuunda sırat-ı müstakim anlayışına sahip olan kimselerdir. Kalpleri aşkla, muhabbetle, meveddetle meşbu. Cismaniyetleri iffetle muhat bulunuyor, mahsur bulunuyor. Ve aynı zamanda bütün cevvaliyetleriyle, duydukları, düşündükleri, vicdanlarında hissettikleri yüce hakikatları başkalarına intikal ettirmek için vesile arayan, kâmeti yüce büyük Süleyman İbni Yesar'lar, Ata İbni Yesar'lar, Ata İbni Ebi Rebah'lar, Mus'ab bin Umeyr'ler. Allah karşısında kulluk tavrını takınanlar, terfiru etmeyenler ve iki büklüm olmayanlar. Zaten sabırların en büyüğü, sabrın çeşitlerinden en büyüğü, şehvani hisleri karşısında sabretmem, canını dişine takma, iffetini koruma sabrıdır. Seyyidina Hazreti Yusuf'u evci kemale çıkaran hususlardan bir tanesi de kulluğu adına budur. Rabbim bizi her türlü şehvani hislere inhimaktan muhafaza buyursun. Bu şehevi duygular açısından sırat-ı müstakimin ifadesi idi ki, bir evvelki derste, daha evvelki derslerde de bazı münasebetlerle size intikal ettirmiştim. Ve bu derste kendi düşüncem, dille bu mevzudaki muvazeneyi anlatma. Dilimiz, ifade gücümüz, beyan kuvvetimiz bizim için ayrı bir lütfu ilahi, ayrı bir ihsan-ı ilahidir. Beyan vardır ki o beyanla insan Kabe Kavseyn'e yükselir. Beyan vardır ki insan o beyanla esveli safiline sukut eder. Dil vardır ki o muttasıl bir hayat boyu cennete tohum saçar. Ve dil vardır ki muttasıl hayat boyu cehennem zakkumunu yetiştirir. Dil vardır ki o dil orada andalibi zişan olur, Allah'ın cemaline dem tutar. Ve dil vardır ki onu orada kancalara takarlar da cehenneme atarlar. Dil vardır ki insanın sırtında büyük bir bela, büyük bir vebal. Aslan da kurtulsam der. Ama dil vardır ki insanı rü'yeti cemale ulaştırır. Dilde de muvazeneyi bulmak, dile terettüp eden vazifelerde sırat-ı müstakimi bulmak ve yakalamak. Dilde sırat-ı müstakimi yaşamak. Men samete neca diyen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sükut eden kurtuluşu erer derken sırat-ı müstakimin bir cephesini anlatıyor. Es-samtu hikmetun ve kalilun fa'iluhum. Sükut etme bir hikmettir. En akıllıca bir davranıştır. Maslahat en muvafık bir keyfiyettir ama onu yapan ne kadar az insan vardır. Çenesi düşük ne kadar insan vardır ki o hikmetten mahrumdur. Muttasıl konuşurlar, o hikmetten mahrumdurlar. Aleyhisselatü vesselam bu hakikati ifade buyuruyor bununla. Ukbe İbn-i Amir men necatu ya Resulallah. Kurtuluş nerede ve nedir diye sorduğu zaman Tirmizi rivayet ediyor bunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emsik aleyke lisanekem fel yese'ke beytukem وَبْكِ عَلَى خَطِيَتِكَ. Üç şey anlatsın. Aralarında farklı müşterek var. Kendi dilini sımsıkı tut, diline hakim ol. Kaçırırsan o sana hakim olur. Öyle laflar çıkar ki öbür alemde, cehennemde senin zincirlerin olur. Ağzından öyle laflar çıkar ki sır verirsin, burada seni esir eder. Diline hakim ol buyurdu, kurtuluş oradadır. Maddi, manevi kurtuluş diline, iradenle hakim olmaktadır. Evini geniş tut buyuruyor. Evini geniş tut muhtemelen Araplardan çok misafir kabul et keyfiyetinden kinayedir. Daima insanlara açık oluver. Herkese karşı hüsnü muaşerette ve muamelede bulun. Herkesi hoşnut et. Gönülleri fetheyle. Rabbin huzuruna giderken sadece kendi gönlünle gitmem. Senin için heyecanla çarpan binlerce gönül senin için. Ali Ali desinler, Veli Veli desinler. Bu senin evini geniş tutmana bağlıdır. Evinin eşi geniş olsun. Sövenleri geniş olsun, kapısı geniş olsun. Girsinler, çıksınlar. Hemdem ol onlarla, güzel muaşerette bulun. Üçüncüsü vabci ala hatiyetikem. Birinci hususta ve ikinci hususta hatadan âri olamazsın, sürçebilirsin. Hatalarına da muttasıl ağlar. Günahlarına ağlamasını bil. Günahların ağlamasını bilmeyen bir insan bir şey bilmiyor demektir. Günahlarına da ağlamasını bil demek suretiyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem necata götürücü, belli faslı müşterekle birbirine bağlanmış, zahiren üç görünen fakat hakikatta bir hakikatin üç yüzünden ibaret olan üç tavsiyeyi Ukbe İbn-i Amir ki Afrika'nın Fatih onu anlatıyor. Kendini aşmış insan. Hak adına yapacağı fütuhata gönül vermiş insan, deryaları aşmaya azmetmiş insan, Bununla beraber necat isterken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu üç tavsiyeyi çatıyor. Zira dilini tutma ve apış arasına hakim olma, yine aleyhissalatu vesselamın ecvefan dediği, el ferç vel fem buyurduğum, bu iki hususu tutan bir insan, Allah'ın tevfik ve inayetiyle yüzlerce günahtan korunmuş olacaktır. Birinin üzerinde bir fasıl olarak daha evvelki derste dem tuttuk. Apış arasını koruyan ve iki çenesini koruyan, bu mevzuda bana söz verene ben cennete gireceğim mevzunda söz veririm diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun için Seyyidine Hazreti Ebu Bekir'i görürüz. Hazreti Ömer'in karşısında dilini uzatır ve hareket ettirir. Ey Allah'ın peygamberin halifesi, ne yapmak istiyorsun öyle? Şu var ya, bu işte beni varacağım, her yere vardıracak budur der. Bir gün cehenneme giderse maşa o park damenden cehennem fersa fersa uzaktır. Beni oraya götürecek budur. Rabbimin inayetiyle cennete gidersem oraya götürecek de odur. Yerinde olmayan bir söz söylemem. Yerinde olmayan bir şikayette bulunmam. Daireye, rububiyete ait, Allah dairesine ait bir meseleyi kınama ve tenkit etme, razı olmamam. İnsanı baş aşağı cehenneme götürebileceği gibi. Rabbim karşısında daima rıza içinde bulunmam. İnsanın elinden tutacak, evci kemal insaniyete götürecek bir husustur. Söz bana bir şeyi hatırlattı. Yine tabi'in imamlarından, biraz evvel isimlerini verdiğim iki zevatla beraber ve o devirde fukaha-i seba arasına girip yedi büyük fakihten birisi olan Ayşe validemizin yeğeni Urve İbni Zübeyir radıyallahu anh, Hazreti Esma'nın oğlu, Hazreti Ebu Bekir'in torunu bir yönüyle. Urve hadis ilmine, fıkıh ilmine hayatı boyunca hizmet etmiş bir insandır. Hadislerden halasına sormadığı tek hadis yoktur. Hala bunun manası nedir? Hala bunun manası nedir? Resul-i Ekrem'den bunda ne duydun deyip de her şeyi didik didik eden bir insandır. Ve Urve gibi bir insan hadis ricali arasında bahsedilirken onun gibisinden de sorulmaz ki derler. Urve Abdülmelik'in yanına giderken ayağında bir arıza oldum. Ve hekimler baktılar da bu ayağın kesilmesi lazım dediler. Ayağını kesmeye götürdükleri zaman uyuşturalım az dediler. Bir şeylerle uyuşturalım, acısını duyarsın. Duymam, Rabbimden gelen şeye razı olacağım dedi. Ayağını kestikleri zaman müşahit diyor ki of bile demedi, yüzünü, kaşlarını çatmadı. Rabbimden geldi diye sabrediyordum. Yatırdılar, tek ayağıyla duruyordu. Biraz sonra bir haber geldi. Dediler ki, dört oğlundan bir tanesi vefat etti. Aniden damdan düştü, vefat etti. Ellerini kaldırdı, şöyle diyordu. Rabbim diyordu, bana dört taraf vermiştin. Şimdiye kadar onlarla beni koşturdun. İki el, iki ayak. Dört de evlat vermiştin. Şimdi öyle hikmetin iktiza etti. Parçalarından birini aldığın gibi evlatlarından da birini aldın. Demek ki senin rızan bundan sonra beni üçlü olarak yaşatmakmış. Ona da razıyım, buna da razıyım diyor. Adeta sevinç izhar ediyordun. Dil. Urve-i evci kemal insaniyete çıkarıyor. Bir de burada telehüp etme, teessüp etme var. Bir de burada ellerini dizine vurup ahu vah etme var. İnsanı baş aşağı cehenneme götürecek keyfiyetler var. Dil insanı evci kemal insaniyete götürür. Ve dil insanı baş aşağı götürür de batırır. Dil üzerinde az dahi olsa duracağım. Rabbimin inayetiyle. Bu derste bitirebilir miyim, bitiremez miyim? Rabbim lütfettiği nisbette arz etmeye çalışacağım. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkhir fel yekul hayran ev liyeskut. Başka bir rivayette ev liyeskut. Revahu şeyhan. Bir kimse Allah'a ve peygambere iman ediyorsa hayır söylesin veya dilini tutsun. Bir kimse Allah'a ve ahirete iman ediyorsa hayır söylesin veya dilini tutsun diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Aziz Müslüman, hüsnü niyete makrun davranışlarımız lehimizde yazılacak. Hüsnü niyete makrun sükutlarımız da lehimizde hasenat hesabına geçecektir. Hareketlerimiz bizim hesabımıza sevap getirdiği gibi ve sükutumuz da yine bizim hesabımıza sevap getirecektir. hayırsız davranışlarımız bizi mahcup edecek. Bizi hizdan ve husrana maruz bırakacak. Birer rükün olduğu gibi aynı zamanda o istikametteki kötü sükut da bizim başımıza gâile ve belalar getirecektir. Görüyorsunuz ki hem davranışların hayırlısı var hem de sükutun. Hem davranışların şerlisi var hem de sükutun. Bir makamda sen söz söylersin. O makamda söz söylemek sana hayır getirir. Bir makamda söz söylersin, o makamda söz sana şer getirir. Söz vardır ki arz ettim, seni cennete ehil hale getirir. Ve söz vardır ki o bütün bir hayat boyu cehennem zakkumu tohumunu taşıdığından dolayı senin cehennemini alevlendirir, öbür alemde seni tedirgin ve rahatsız eder. Onun için akıllı mümin, meseleyi kavramış mümin, bu mevzuda kendine gelecek, kendine çeki düzen verecek, Allah'ın verdiği iradenin şükrünü eda edecek. Rabbim bana irade verdi. Ben bu ağzımı tutabilirim. İyide de kullanabilirim. Öyleyse ben irademle bu ağzımı iyi şeylerde kullanmak suretiyle ondan hayır alma mecburiyetindeyim. Onu iyide kullanma mecburiyetindeyim. Cennetimi hazırlama ve cehennemden uzak olma mecburiyetindeyim diyecek. Dilden gelecek bela ve musibetlerden masum kalacak. Bu onun getireceği hayır ve yümne masar olacak. Bu mevzuda da sırat-ı müstakim arz edeceğim. Sözde sırat-ı müstakim. Günde 40 defa ihdine sırat-ı müstakim derken, Esma-i İlahi açısından, bizim ahlakımız zaviyesinden sırat-ı müstakim nedir onu arz edeceğim. Bir tarafta Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, اُدْعُ اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ Hikmet ve mevize-i hasene ile Rabbine çağrıda bulun. Davranışlarınla, sözlerinle insanları Rabbine davet et. Sen Rabbin davetçisi ol, münadisi ol. Başkaları başkasının reklamını yapabilir. Başkaları başkasının hizmine davette bulunabilir. Sen Rabbinin hizmine, daha doğrusu onun daire-i üluhiyetine davette bulun. Allah de, la ilahe illallah de, Muhammedur Resulullah de. Muttasıl bu tohumu ek diyor. Ve bunu yaparken de mevize-i hasene ile yap. Ve cadilhum billetihi ahsen. En güzel şekilde kavga ve mücadele ver. Hoşnut edici, yapıcı, gönülleri onarıcı, kırmadan uzak olucu mücadele ver diyor. Bakın söz söylemek lazım. Cidalda bulunmak lazım. Birisiyle diyaloga girmek lazım. Belki yerinde tatlı münakaşa yapmak lazım. Delilleri getirip ortaya dökmek lazım. Ve bol bol konuşmak lazım. Bir taraftan bunu anlatıyor. Ve yine anlatıyor. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتِّ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Siz ümmetlerin en hayırlısı oldunuz. Ve bu hayırlı olmanıza sebebiyet veren husus da şudur. Siz marufu emredersiniz, münkerden nehyedersiniz. اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ نَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَرِيزُ وَعَمِكَ عَرْزِتِّمْ İyi şeye insanları davet eder, kötü şeyden alıkoymaya çalışırsınız. Allah'a ve ahirete iman edersiniz. İşte bundan dolayı siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Hakkı anlatacaktın, konuşacaktın, hakikata dilbeste olacaktın. Ve aynı zamanda dilinle de devreye girecek hakikati anlatacaktın. Burada konuşma senin vazifen, konuşacaktın. Bir yerde aleyhissalatu vesselam ve utitu cevami'el kelim. Bana sözün özü verildi diyor. Bunu derken de sırat-ı müstakimi anlatıyor. Füzuli laf etmem ben. Konuşurken ne kadar kelime gerekliyse o kadar konuşurum. Benim konuştuğum şeyler arasında fazladan bir laf göremezsiniz. Bunu ifade ediyor. Ve derken sırat-ı müstakimi adım atıyor. Ve yine aleyhissalatu vesselama müsnet fakat doğrusu Hazreti Ömer'in sözü olan şu husus. Men kesura kelamuhu kesura sakatuhu. وَمَنْ كَسُرَتْ سَقَتُهُ كَسُرَتْ ذُنُوبُهُ وَمَنْ كَسُرَتْ ذُنُوبُهُ فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِمْ Bir kimse çok konuşursa sakatası çok olur. Çok defa baş aşağı gider. Çok defa içtimai durumunu sarsacak durumlara düşer. Çok defa kendi beyanlarına, zıt beyanlar da verme mecburiyetinde kalır. Çok konuşma merakında olan kimsenin çok işe yaramayan sakatası tarafı olacaktır. وَمَنْ كَثُرَتْ سَقَتُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ Bu türlü yalanlara ve yanlışlara giren, çok defa sürçenle baş aşağı düşenin ise çok günahı olacaktır. Günahı her gün biraz daha çoğalan insana gelince onun için varacak yer cehennemdir ve cehennem onun için en elverişli bir yerdir demektedir. Seyyidina Hazreti Ömer bin Indi Nefsi böyle bir söz söylemez. Muhtemelen maalini bunun aleyhissalatü vesselam'dan almış ifade buyuruyorlardı. Onun için Seyyidina Hazreti Ebu Bekir ağzına taş koyuyordu. Öyle rivayet ediyorlar maazide. Konuşacağı zaman taşı çıkarıyor, koyuyordu, konuşuyordu ve konuşma bitince tekrar ağzına koyuyordu. Ta füzuli laf etmesin. Eğer Rabbine karşı suyu edep, eğer insanlar içindeki durumunu sarsıcı keyfiyetler, eğer içtimai durumunu onun hayal getirebilecek hususlar, bütün bunlardan korunma yollarından bir tanesi olarak dilini tutmasını biliyordu ve ağzına taş koyuyordu rivayet ediyorlar. Böyle bir meseleyi günümüzde insanlar yapsalar, belki kendisi de sunilik yapmış olur, başkaları da bunu sunilik kabul ederler. Fakat fıtratın çağlayıp durduğu, saadet asrından, şayet Hazreti Ebu Bekir böyle bir şey yapmışsa doğru yapmış ve fıtratının muktezası olarak yapmıştır. Günümüzde bu meselenin siz kritiğini yapabilirsiniz. Tenkit imbiğine koyabilirsiniz bunu. Fakat hayatı samimiyet gamz eden Hazreti Ebu Bekir için radıyallahu anh böyle bir şey düşünemezsiniz. O az konuşuyordu. Biraz evvel dilini çıkarmasından söz akıp gelince bir noktaya orada da dilinin üzerine taş koymadan size bahsettim. Büyük İmam Tavus İbni Keysan der ki tabiinin büyük imamı. Mekke'ye varınca başını yere koyup da sadece uykuyu öyle geçiren insan. Ve 40 sene yatsının abdestiyle sabah namazını kılan insan. Ayşe validemiz de Maksure'nin arkasında senelerce tedris ve tedarrus yapan. Hakikati Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ı bir ilim olarak intikal ettiren insan. Diyor ki lisan-ı sebu'unin erteltuhu akaleni. Dilim bir canavardır, bırakırsam, istediğini konuşursa beni yer yutar o diyor. Günde iki defa Kur'an'ı hatmeden bu insanlar ve her gün 200-300-400 rekat namaz kılan insanlar, fıkıh mahfilleri bu kadar cemaatle dolup taşan insanlar, hukuk derslerinde büyük simalar olarak arz-ı didar eden bu insanlar, gönül insanı olarak kalpleri ummanlar gibi çağlayan insanlar, gözyaşlarını ceyhun edip sabahlara kadar ağlayan insanlar, dilhun olan insanlar, bu komple insanlar, her tarafıyla mamur olan insanlar, aynı zamanda bu mevzuda da tam iradelerine sahip ve hakim olarak dillerini tutmasını biliyor, Allah'ın tevfik ve inayetiyle ondan cennet semereleri almaya muvaffak oluyorlardı. Rabbim bu istikamette bizi de semeradar eylesin. Aziz ve şerif eylesin. Baş aşağı yıkılmaktan halat eylesin. Dilini nasıl tutacaksın? Neden tutacaksın? Ve bu mevzuda bize vaat ettiğiniz muvazene nedir? Sırat-ı müstakim nedir? Aklınıza gelebilir. Mevzuyu kendi karakteristik durumuyla kavradıysanız bana sorabilirsiniz. Bu mevzudaki muvazene nedir? Bu mevzuda sırat-ı müstakimden dem tutuyorsunuz o nedir? Sorabilirsiniz bana. Dilden çok şey sadir olur. Dilden yalan sadir olur. Dilden birini çekiştirme sadir olur. Dilden politika hesabına birini kandırma sadir olur. Ve dilden içinden gelmediği gibi benim gibi riyakar vaizlerin nasihatları sadir olur. Gönül heyecanlarına tercüman olmadan münafıkça konuşmalar olur. Rabbime sığınırım. Ve dilden laubalilikler, malayaniler sadir olur. Dilden batıl sadir olur. Ve batılın çeşitleri sadir olur. Mira ve cidal sadir olur. Diyalektik materyalist felsefenin yolu yöntemi olan diyalektik sadir olur. Münakaşa, cedel, muhalefet sadir olur. Ve bunların hepsi Rabbin gazabına vesile olan hususlardır. Malayani şey Rabbin en sevmediği şeydir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakikate aşina bulunduğu bir âli mahfilde bu mesele ifade buyururken min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni revahu Tirmizi. İnsanın Müslümanlığının en hoş yönlerinden bir tanesi şudur ki ma la ya'ni terk eder. Gereksiz şeylerden içtinab eder. Füzuli konuşmaz. Bundan daha eşeddini Enes bize anlatıyor. Herhalde bunu da yine Deylemi naklediyor. Diyor ki, mezara gittik. Ama Uhud'da gömmeydi bu. Estağfurullah, Uhud'da bir gömmeydi. Herkes kendi şehitlerini arıyor, buluyordu. Gözü yaşlı bir ana da yana yakıla oraya gönderdiği evladını arıyordu. Ve bir aralık biraz da aç gelmiş, bağrına taş bağlamış çocuğunu buldu. Şehitti ve kanlar içindeydi. Bağrını benim aç evladım, peygamber uğrunda şehit olan evladım, gözümün nuru evladım, hani anne kalcenle ya bu neye diyordum. Cennet sana afiyet olsun, cennetin nimetleri senin için müyesser olsun, sen Resul-i Ekrem'in uğrunda şehit oldun oğulcağızım diyordum. Resul-i Ekrem kadının bu sözünü, bu sesini duyunca ona aynen şöyle dedi. وَمَا يُدْرِيكِ لَعَلَّهُ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْنِي. Ne biliyorsun? Belki o zavallı çocuk Füzuli, mala yani bir sürü şey konuştum. Ve senin beklediğin cennete giremedi diyordu, endişesini ihtar ediyordun. Çetin bir şeydir. Füzuliyatla mala yani yatlan. Kahvelerde ömrünü çürüten insanımız düşünsün. Eğlenmek için, vakit geçirmek için füzuli laf eden insanımız düşünsün. Konuştuğu lafta Rabbin rızasını tahsile matuf bir şey bulunmayan, bağışlayın geveze ve zevzek insanımız düşünsün. Yıllar yılı kitap okumayan, Rabbinin kelamını öğrenmeye merak etmeyen ve ondan bahis açmayan, Rabbinin beyanına kendi boş küstügüsünü tercih eden gafil insanımız düşünsün. Ne biliyorsun belki malayani konuştum. Ben Rabbimin kuluyum. Ve dini de biliyorum, belki bunun inceliğine de vakıfım. Ama ne kemter, ne adi, ne aşağı bir mahlukum ki, gazeteleri bildiğim kadar Rabbimin şu kelamını bilmiyorum. Siz neredesiniz sorabilir miyim? Şu nameyi size gönderen Rabbinizin kelamını merak mevzunda neredesiniz? Oğlunuzdan gelen mektupları bin heyecanla okuyan insanlar, Rabbiniz oğlunuzun altında mı düşünüyorsunuz? Hayır deyip bana kükremeyiniz. Riyakar ve yalancısınız. Bilmiyorsunuz Rabbinizin kelamını. Yalan söylemeye kalkmayın. Aksini iddia etmeye kalkmayın. Rabbim şu anda nicahban şahit. Ben de onu işhad ediyorum. Bunu 50 defa size anlattım. Ve heyecanım belli bir doza gelince de Kur'an elimden gittim. Çıldırdım, çılgınlığımı yaşarken Rabbimin mukaddes kelamına hürmetsizlik ettim. Ben Rabbimi işhad ediyorum. Onun huzuruna gitme mevzuunda çok defa sizim. Fakat şimdi onun kelamını bilmeyen cemaate karşı onu işhad ediyorum. Şahit ol Rabbim. 50 defa söyledim ben bu cemaate. Cumhuriyet gazetesini okurlar. Tercümanı okurlar, milliyeti okurlar. Bunlar Avrupa'nın naşir efkarı, babali kırıntılarının çıkardığı gazetelerdir. Ama Mele-i Ala'dan gelen, arşı farşa bağlayan, kelamım diye yeri teşrif ve teklim eden, senin kelamını bilmez bu cemaat. İsterlerse bildim desinler, bilmiyorlar. Aziz Müslüman, dilin hakkını vereceksin. Malayaniyattan sakınacaksın. Rabbe ulaştırıcı, götürücü, seni gönül hayatında bütünleştirici şeylerin içinde var olacaksın. Rabbini gamzetmeyen, Rabbin adına bir mana ve bir hakikat ifade etmeyen, Rabbin kelamından dem tutulmayan bütün sözler malayanidir. Bütünü füzuliyattır. İnsan konuşmak için konuşmaz. İnsan konuşması gerektiği için konuşur. Rabbini anlatmak için konuşur. Milletin bütünlüğü istikametinde konuşur. Vatanın muhafazasına matuf orada dil baz kesilir konuşur. Ve dil bassa olduğu hakikattan ötürü konuşur. Malayaniyattan iştinap edeceksiniz. Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın uğrunda 16-17 yaşında şehit olan çocuk, oraya doğruçlu gelirken bağrına taş bağlamış olarak gelir ve kanını Resul-i Ekrem'in uğrunda oraya döker. Resul-i Ekrem onun için ne biliyorsun belki malayanı konuştu cennete giremez derse, Sen ve ben bu mevzuda ciddi endişe içine girmeli ve endişe etmeliyiz. Fuzuli şeylerden içtinab edeceksin. La hayra fi katirin min necvahum illa men emara bi sadakatin ev ma'ruf. Ben herhangi bir mesnede dayanmadan konuşmuyorum. Çünkü o da boş vazlık olur, Rabbim beni dilimden atar. Rabbim kelamı kadiminde buyuruyor ki, La hayra fi katirin min necvahum. Sağda solda fısıldaşa durduğunuz şeylerin çoğunda hayır yoktur onların. İlla men emara bi sadakatin ev ma'ruf. Ancak sadakayla emretmem, işte bunda hayır vardır. Marufla emretme, ancak bunda hayır vardır. Siz sıdkın, sadakatin timsali olacaksınız. Sözünüzde ve malınızda verici olacaksınız. Ve bunu anlatıcı olacaksınız. Marufu emredeceksiniz. İşte bunda hayır vardır. Bunun dışında sağda solda yaptığınız fısıldaşmaların hiçbirinde hayır yoktur diyen Rabbim bunu anlatıyor. Ve füzuliyat karşısında Resul-i Ekrem o kadar hassas, o kadar titizdir ki. Mutarrif İbn Abdullah İbn Şıkhir, Huzur-u Risalet Benahi'ye gelince, cemaatimizden bir kısım kimseler koştular. Resul-i Ekrem gibi bir kâmet-i bâle karşısında dilsizler dile gelir. En efkem kimseler şair kesilir. Söz konuşmasını pek bilmem. Fakat onun hayali bile beni geveze kılacak şekilde İçimde bir heyecan uyarır. Niceleri en güzel şiirlerini onu methetme, vasfetme istikametinde vermişlerdir. İmam Buseyri'yi şairlerin üstüne çıkaran, onun sözlerinin onun beyanı içinde, ona ait sözlerin onun beyanı içinde bulunma olmuştur. Ve her sahabi Resul-i Ekrem'i görünce bülbül gibi dile geliyordu, konuşuyordum. Zira maddi istikametin muvazenenin yanı başından, vücudundaki ölçü ve muvazenenin yanı başından, simasının gamzettiği hakikat vardı. Acı bir tebessüm mutlası çehresinden çiziliyordu, hissediliyordum. Rabbin huzurunda duruyor gibi bir hava estiriyordum. Onun huzuruna gittiğiniz zaman, atmosferine girdiğiniz zaman, ilahi alemden meltemlerin kâküllerinizi karıştırdığını hissediyordunuz. Onun için Mutarrif İbn Abdullah diyor ki, arkadaşlarımızla koşarken öylesine kendilerinden geçmişlerdi ki şöyle diyorlardı, hepsi bir ağızdan. Ente seyyiduna, ente validuna, ente afdaluna, ente alana aleyna, ente lecnetul gurrab, ente, ente, ente, ente diyorlardı. Sen efendiler efendisi, efendimizsin. Sen anamız babamızsın, ondan daha artıksın. Sen afdalımızsın. Sen azizimiz ve alamızsın. Sen pırıl pırıl parlayan şusun busun. Sen, sen diyorlardı. Allah Resulü ya eyyühennaz. Ve la tekulu kavlekum hâzihim. Velakin kulu hâkezem. Fe inneşşeytâne yuhevviyennekum evkama kal. Ey insanlar! Siz bu dediğiniz lafları demeyin. Zira korkuyorum ben şeytan sizi baş aşağı getirebilir. Ve la yehviyennekumu şeytan. Dediğinizi deyin, bunları demeyin. Şeytan sizi baş aşağı getirir. Ve bir başka yerde sen Efendimiz deyince, Efendimiz Allah'tır buyuruyordu. Sen Allah'ın dostusun deyince, Halilur Rahman Allah'ın dostuydu diyordu. O bu türlü füzuli saydığı şeylere karşı reaksiyon gösteriyordu. Ha sakın diyordu. Benim hakkımda metü senada bulunurken dahi, Buhari Müslim'in rivayet ettiği gibi, Hristiyanların Hazreti Mesih hakkında ifrat ettikleri gibi ifrata sapmayınız sakın diyordu. Ben Allah'ın Resulüyüm. Muhammedur Resulullah. O şanı yüce şerefli bir peygamberdim. Ama biz hiçbir zaman inşallah ifrata sapıp ona üluhiyet isnat etmeyecek. Onun hakkında hülül ve iddiada kail olmayacak. Şerefi ne kadar yüce olursa olsun, onun en yüce tarafı Allah'a kul olmasında ve onun da bunu kabul etmesindedir. Davranışlarıyla da bunu ifade buyuruyordum. Bağdaş kurmuş, haşa besatet ondan çok uzaktır. Basit bir insan gibi bağdaş kurmuş, öyle yemeğini yiyordum. Yanından geçen bir tanesi köleler gibi oturuyordu deyince, evet ben Allah'ın kuluyum buyuruyordum. Muhammed Allah'ın kuludur sallallahu aleyhi ve sellem. Kâmet-i bâlâsı yükseldikçe, etrafında bir devlet teşekkül ettikçe, halk onu omuzlarında gezdirdikçe, Hüdeybiye'de görüldüğü gibi ağzından çıkan tükürüğü daha yüzlerine gözlerine sürdükçe, onun tevazu artıyor ve mahviyeti artıyordum. Adeta kendi bendelerine ve kullarına kul oluyor, onlara hizmet ediyordum. Resul-i Ekrem dilde mal ayaniyattan ve füzuli konuşmadan kendi cemaatini men ediyordu, nehy ediyordu. Bu dilde bir bakıma bir ifrattır. Ama hak ve hakikata tercüman olmamaya gelince o ise bir tefrittir. Hazreti Muhammed yücedir sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkında ve ma ersennâke illâ rahmeten lil âlemin nazil olmuştur. Sen alemlere rahmetsin. Ve ehlullah'a şu sözü söyletmiştir. Lev lâ kelemâ halaktun eflâk. Olmasaydın eflak olmazdı Habibi canım. Bütün gökler ve yerler Allah yaratmazdı. Zira sen müsaffasın. Süt senin için kaynatıldın. Kaymak olan Hazreti Muhammed meydana gelsin diye. Bu kainatlardaki var olma sancısı senin için çekildi. Kainat ağacı başında Hazreti Muhammed neşrünema bulsun diye. Kainata bir ağaç nazarıyla bakılırsa sen o ağacın meyvesisin. Söyleyeceğim bunu. Çünkü bunu hakikat emrediyor. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakikaten böyleydi. Çünkü biz onu vasfedemeyiz. Onu vasfeden dedi ki kelletil ersunu kableke ve ba'deke. Kasem ederim. Senden evvel de senden sonra da senin hakkında sen hizmet etme yoluna koyulanların dilleri yoruldu da hakkında yine bir şey söyleyemediler diyordu. Zira Kevneyn'in, Acem ve Arap'ın, Ferikeyn'in seyyidi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı biz methü sena edemeyiz, dile getiremeyiz. Doğru söylüyordu şair. İşte bu ise sırat-ı müstakimdir. Aleyhisselatü Vesselam'a karşı dilimizi tutamayız. Dini mübini İslam karşısında dilimizi tutamayız. Bir yönüyle dilimizi tutacak fakat bir yönümüzde hakikate tercüman olmak suretiyle sırat-ı müstakiminin ölçüsünü vermeye çalışacağız. Dilin başa getirdiği hususlardan bir tanesi de batıldır. Batıl bütün müesseseleriyle batıl. Meclislerde konuşulan batıl sözler. Rabb'e ait olmayan kullu ma yuşgiluke anillah fehuve dünya. Rabbinden seni alıkoyan her şey dünyadır. Rabbinden seni alıkoyan her şey dünyadır. Bu manada dünyaya bakmam. Meclisleri işgal eden batıl. Şehevi hisleri tehyic eden batıl. Batıl duyguları ve batılı tasvir eden batıl. Hayallerde fısık gamzettiren batıl. İnsanlarda fesat düşüncesini meydana getiren batıl, romanlarıyla batıl, tiyatrolarıyla batıl, piyesleriyle batıl, fıkralarıyla batıl, yalan şiirleriyle batıl, meclislerimizin mülevvesatı batıl, hakikate dayanmayan batıl, nesli ateşe gidiyor gibi, ateşin içine salan kelebekler gibi ateşe salan batıl, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadan tutuyor olmasına rağmen halkı ateşin içine salan batıl, bütün şenaat ve denaatiyle batıl. Allah Celle Celaluhu baş aşağı cehenneme giden, camileri dolduran cemaatten bir kısmına soruyor. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizi bu sakara sokan neydi? Allah'ın kafire sormaz, Allah Celle Celaluhu'nu kafire sormaz. Haşa, kafire sorması bunun abes olur. Kafir küfrünün muktezası Sakar'a gidecektir. Fakat imanın neşvesini tatmış bir insan, yeniden döneklik yapmışsam, o bezmin hakkını verememişsem, Rabbin huzurunda duruş, adab ve keyfiyetine riayet edememişse soru ona sorulur. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرُ Sizi Sakar'a sokan neydi? لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Ubudiyet hakkını vermiyorduk. Kemerbeste yubudiyet içinde kıyam durmuyor, rüküya gitmiyor, yüzümüzü yere koymuyorduk. Camiye gelmiyorduk. Mağrur ve mütekebbirdik. Yüzümüzü yere koymak gururumuzu kırıyordu, secde etmiyorduk. Namaz kılmıyorduk. وَلَمْ نَكُنُ طَعِمُ الْمِسْكِينَ Fakir ve muhtacın imdadına da koşmuyorduk. Cimriydik, tavassut da etmiyorduk. Başkasına da ver demiyorduk. Alemin elinden tutmuyorduk. Onların eksik ve gediğini gidermeye çalışmıyorduk. Bunlar benim size arz ettiğim hususla alakalı değil. Dört mevzudan bu ikisi değil. وَكُنَّا نَحُودُ مَا الْخَائِد۪ينَ Biz ehli batıl ile, ehli butlan ile, batakçılarla düşüp kalkıyorduk, onlarla beraber oturup kalkıyorduk. Sabah laklak içindeydik, akşam laklak içindeydik. Roman okuyor, roman konuşuyor, roman düşünüyorduk. Olmamış, cereyan etmemiş yalanı biri yazmıştım. Ve bu yalanı 5000-10000 tefsir etmiştim. Bu defa o yalancının dili 10000 dil haline gelmiş, kendi hesabına yalan söylüyordum. O yetmiyormuş gibi biz de o yalanı almış, tekdir ediyor, çoğaltıyorduk meclislerimizden. Yalan piyasalar yazmışlardı. Ahlakı dinamitleyen, milli haysiyetimizi yerle bir eden, İslami gururumuzu rencide eden ve Kur'an'ın dibine yerleştirilmiş dinamit sayılan ahlaksız şeyleri okuyordu. Onu yazan ve meydana getiren 1000 tane dille şeytan gibi ifsadat için sahneye çıkmıştım. Biz de aynı şeyleri tekdir ediyor, ona yardım ediyorduk. İşimiz batakçılarla beraberdi. Kahvelerde hikaye dinliyorduk. Batakçılarla beraberdik. Oralarda yalan atan insanların sözlerine kulak veriyorduk. Batakçılarla beraberdik. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a Kur'an-ı Kerim kat'i olarak وَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ حَتَّى تَقُوضُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرِ اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ Habibi Tişan'ım, füzuli laklak edenlerle oturma. Sen hemen onlardan yüz çevir, yoksa sen de onlar gibi olursun derken çok acı bir tehdit savuruyordum. Dikkat ediyor musunuz? Sözü lalü güher olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, kulağı arşı dinleyen Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, kalbi ezel bezniyle meşbu bulunan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, arş-ı azamın itizazlarıyla kalbi titreyen Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama وَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ Habibi zişanım, oturma onlarla. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرِ Başka bir söze geçmedikten sonra اِنَّكُمْ اِذَا مِسْلُمْ Sen de onlarla beraber olursun. Bir mecliste din hafife alınacak. Bir mecliste iman aleyhinde sözler konuşulacak. Bir mecliste iffet ve namus paymal anlatılacak. Bir mecliste yalan revaç bulacak. Hiyanet mültezem olacak. Her yerde hak meçhul kalacak. Ve sen de bir mümin olarak orada oturacaksın. Sen de onlardan olursun diyor. Aziz Müslüman, bu da batıldır, batılın bir yönüdür. Ve Kur'an kemal-i hassasiyetle mümini batıldan iştinab ettiriyor. Sakın diyor batıla, batıla saplanman. جَاَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ Sen Kur'an düşün, Kur'an konuş, Kur'an tefekkür et, Kur'an'a göre her meseleni yap ve kainata, eşya ve hadiselere Kur'an adetesiyle bak. Sen kendi düzenini ona göre yap, ferdi düzenini, ailevi düzenini ona göre kur. Huzur içine girecek ve mesut olacaksın. Bir Kur'an hayatı ikame et. Kur'an hayatı, Kur'an atmosferi içine gir, mesut ve bahtiyar olacaksın. Rabbim bu ulvi havaya muhtaç. İnsanımızı bu havayla serfiraz ederek mesut ve bahtiyar eylesin. Batılın bir yönü de mira ve çitaldır. Günümüzde materyalist felsefenin terbiye ettiği diyalektik felsefen. Her meseleyi dedikoduyla halletmem ve dedikoduyla kitlelere hakim olmam. Dedikoduyla kitle ruh haleti meydana getirmem. Yalanı ve tezviri hak sayısı aksaydığı batıl dava uğrunda caiz görme, böylece makyavelist hareket etmem. Hak ve büyük davanın vesilelerini batıl olarak kullanmam ve böylece Müslümanlıktan inhiraf etmem. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun dışında Hazreti Muhammed aramam. Sokağa dökülecektin, efkar amme meydana getirecektin, bir hava estireceksin, diyalektik yapacaksın, batılı hak göstereceksin, gönüllerde heyecan uyaracaksın, gençliğin heyecanından istifade edeceksin. Varsın o gençler namaz kılmasın, varsın alınlar kirli olsun, varsın vicdanlar tatlı olsun. Varsın kordonlarda kızlara flört yapsın. Varsın iffet mevzunda hassas olmasın. Ne olursa olsun beni yükseltecek mevkiye vesile ve vasıta isem. Bunu yapıyorsa vazifesini yapıyor. Günümüzde geliştirilen komünizmanın geliştirdiği felsefedir. Yudum yudum Müslüman delikanlı da içtim. O da sarhoş oldum. Zira Resul-i Ekrem buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünü ahir zamanda bir duman işgal edecek. O kafirler öldürecek, müminler de zükkam olacak, baş ağrısına tutulacaklar. Bu korkunç fırtına, bu korkunç afet komünizmadır. Bu kendi yayıp bitirdiğini yayıp bitirdi, fakat felsefesini de zavallı ve çok kafir çoluk çocuğun eline sermaye olarak bıraktı. Diyalektik felsefe. Camiye davet eden de Marx'ın felsefesini kullanıyor. Kiliseye davet eden de Marx'ın felsefesini kullanıyor. Marx'a davet eden de Marx'ın felsefesini kullanıyor. Hazreti Muhammed'in düşünce dünyası yok müminin kafasında. Mücadele veren hiçbir mümin delikanlı Hazreti Muhammed'i bilmiyor. Vallahi billahi magazi okumamış Hazreti Muhammed'i bilmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. 13 sene ne yaptım? 15 sene ne yaptım? Kemmi ve keyfi buğutları içinde Müslümanlar başkalarıyla belli münasebetler tesis ettiğinde ne yaptı bunu bilmiyor. Kasemle teminat veriyorum. Meselenin ağırlığına benim kasemim ne getirir ne getirmez. Beni tehlikeye atıcı olması itibariyle benim için çok mühimdir. Zira füzuli yerde vallahi billahi demek de insanı baş aşağı götürür. Ama içimi yakan bir husus vardır. Gafil bir gençlik vardır benim gibi gafil. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmeyen bir gençlik vardır. Marx meselelerini sokakta geliştirmiş yazı yazarak, siz de öyle yapacaksınız. Ama bu gafil düşünmemiştir ki, Hazreti Muhammed aynı yola hiç başvurdu mu? Ecdad-ı Osmanlı başvurdu mu? Selçuki başvurdu mu? Şayet onlar başvurmadıysa yol yöntem odur. Şayet onlar başvurmamasına rağmen, onların yolunun dışında yol arıyorsa onları gafletle ittiham etme manasına gelir ki küfürdür ve küfrandır. Küfür ve küfran içinde olanın bu memlekete ve bu vatana getireceği hiçbir şey yoktur. Hafizan Allah ve iyyakum. Aziz Müslüman, diyalektik felsefe yedi bitirdim. 50 defa kalbim titriye titriye huzurunuza çıktım. Hak ve hakikati anlatırken sadece kafaları ilzam etme, istihdaf etmeyin dedim. Fertlerin sesini, sözünü keseceğiz diye konuşma yoluna girmeyin. Rabbimin bunda rızası yoktur. Suni atmosferler meydana getirme yoluna girmeyin. Kitle ruh haletiyle meselelerimizi halledeceğiz demeyin. Tabanca korkusuyla milleti arkanıza toplamayın. Başkalarına çamur atmakla cemaat teşkil etme yoluna girmeyin. Hazreti Muhammed'in yoluna girin. Sırat-ı müstakime girin. Allah sizi sevdirecek. Bugün olmasa yarın size hüsnü kabul vaz edilecek. Allah'ın tevfik ve inayetiyle hak yerde kalmayacak, evci kemale çıkacaktır. Mira ve cidal insanımızı yedi bitirdim. Diyalektik felsefe insanımızı yedi bitirdi, tükettim. Batıl her yerde merduttur. Ve batıl her yerde iltifattan mahrum bırakılmaya değer şeydir. Binaenaleyh mümin batıldan iştinap edecek. Meselelerini anlatıyorsa gönül eri olarak devreye girecek. Kafasını kullanacak fakat kafası gönlünden iler olmayacak. Gündüz meseleyi anlatıyorsa gecesi de kaim olacak. Eğer gecesinde seccadesinde onun teheccüd namazı yoksa, iki damla gözyaşı yoksa, rica ederim riyakarlık yapıp da ben mürşidim, mübelliğim demesin, halkın içine çıkmasın. 50 defa elini kaldırıp gece göğsüne vurmamışsa, ah riyakar niçin halk içinde derviş görünüyorsun da, senin gecen ölüdür değil dememiş de, istirham ederim, mürşit, mübellik ve mücahit edasıyla ortada dolaşmasın. Zira bu millet suniliklerden boğulmuştur artık. Artistik davranışlara ihtiyacı yoktur bu milletin. Gönül eri olan insanlara ihtiyacı vardır. Kafası kadar kalbi de uyanık. Duyguları da o nisbette uyanık. Gecesi gündüzünden daha aydın ve gündüzü baharın veya haşrin baharından daha aydın. Rabbim bu zümreye bizleri ilhak buyursun. Bu mevzuda diyeceğim şeyler vardı aziz Müslüman. Ezan-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam okunduğu için uzun boylu duramayacağım. Misaller verecek, meseleyi şerh edecektim. Fakat önümüzdeki derste bıraktığım yerden devam ederim. Günümüzün hususlarından bir tanesi, bizi bitiren hususlardan bir tanesi batıl. Ve batılın envaından bir tanesi de mira ve cidaldır. Münakaşa yapma, münakaşa yapmak için münakaşa yapmam. Gazetelerde tutuşup birbirine ver yansın etmem. Kitaplarda birbirine ver yansın etmem. Oturduğumuz meclislerde başkalarını karalama, çamur atma, birbirine ver yansın etmem. cemaatların kusurlu taraflarını alma, terrişte etmem. Onları yıkma ve onların yıkıldığı yerde kendi varlığını kurmaya çalışmam. Günümüzün hasta felsefesinin tezahürleridir bunlar. Marksist ve materyalist felsefenin tezahürleridir. Cami içinde dahi bu vardır. Camiyi tenzih ederim, cemaati de tenzih ederim. Rabbim bizi Muhammed olmayan yoldan muhafaza buyursun. Hakikati Ahmedi aleyhissalatu vesselama gönüllerimizi aşina eylesin. Bununla bizi bermurasla berhudar eylesin. Sizi de tarik-i müstakimde kaim ve daim eylesin. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın yolundan dininizi Kur'an'a tercüman kılsın. Billahi Teala el-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, Müslüman bir gönül eridir. Müslümanı tanımak isterseniz onu kendi davranışları içinde aramak lazımdır. Mümin kendi davranışlarıyla kendisine mümin dedirten kimsedir. Gönlü aydın, içi aydın, duyguları hüşyar, kafası işleyen, terkip kabiliyetinde insandır. Rabbi hesabına ondan gelen fermanları dinlediği zaman körler, sağırlar gibi onun üzerine yan gelip yatmaz. Rabbim beyanı diye gerekli tazimat ve tekrimatı gösterir. Rabbinden gelen her şey pratikte ve hayatta hemen onda maket bulur. Sözünden daha çok o yaşar. Yaşadıklarına yer yer tercüman olsa bile fakat yaşadığı dediğinden daha çoktur. Bu bezle bu devran o türlü müminlere şahit olmuştur ki bütün hayat boyu söyledikleri söz, bütün cümleleri toplasanız mümin olduktan sonra 500 cümleye varmaz. Fakat öyle şeyler yapmışlardır ki binlerce mücellet kitabı bir araya getiren insan onun aşrı mişarına varacak şey yapamamıştır. Bana bir mümin kalsın da Mus'ab ibn-i Umeyr'in 500 kelime söylediğini söylesin. Mevaziden siyerde bu mevzuda bir şey bulamayacak, bana anlatamayacaktır. 18 yaşında düğün evine girer gibi Müslümanlıkla zifaf olan Mus'ab bin Umeyr 18 yaşından sonra vefat edeceği ana kadar bütün hayat boyu konuştukları şeyler 500 kelimeye varmıştır diye bana birisi çıksın da söylesin. Ben kendi beyanlarımdan vazgeçeceğim. Hakikat erleri davranış erleridir. Hakikat erleri, fikir erleri ve fikrini yaşayan hakikat erleridir. Biz davranışlarımızla müminiz. Davranışlarla mümin olmayı bıraktığımız günden bu yana da derbeder ve perişan bulunuyoruz. Müslümanlığı debdebeli ve muhteşem sözler içinde çalım satarcasına başkalarını anlatmaya kalktığımız günden bu yana, nefsimizi anlatmayı terk ettiğimiz günden bu yana, ona çeki düzen verme işini, ulezini bıraktığımız günden bu yana berbat ve perişan olduk paymaliz. Ayaklar altındayız. Müslüman davranış insanıdır. Bana bir Müslümanın namaz kılarken secdede iki defa inlemesi, bir nasihatçinin 50 defa beni kükretmesinden çok daha fazla tesir icra eder. Bana bir müminin Rabbin huzurunda inanmışsam, yüzünde göstereceği iş mizan çok daha fazla müessir olacaktır. Ben ehlullah'tan hakikat erlerinin huzurunda oturdum. Ehlullah meclislerinde bulundum, omuzlarımı okşardılar çocukken. Fakat Rabbimin adını, Peygamberimizin yüce ismini duyduğu zaman hıçkıra hıçkıra ağlayan ümmi ninemin bana verdiği dersi veremediler. Çünkü o Rabbimin adını duyduğu zaman bulgur gibi kaynıyordum. Hazreti Muhammed dendiği zaman rengi sararıp soluyordu. Ve ben endişe ediyordum, başını secdeye orada kalkamaz bu kadın diye. Bir ümmiye kadar nasiha olamadılar, vaiz olamadılar. Ben kendi cemaatime nasih ve vaiz olamadıysam iç boşluğundan ve kokluğundan, gönül eri olamayışımdan, yoksa bu kadar ehlullah geçinen insanlar var, nerede Müslümanlık bu vatanda? Demek ki içlerden kokluk var, kuşluk var. Demek ki biz hak ve hakka tekameti kıymetine uygun tercüman olamıyoruz. Olsaydık böyle mi olurdu bu vatanın hali? İç sesimizi duyuramıyoruz. gönül heyecanımızı onların vicdanlarına duyuramıyoruz çünkü onlardan mahrumuz. Bu mevzuda hirfani olduğumuz için hirfanilik bütünüyle içtimai hayatımıza aksetmektedir. Biz bağışlayın bir yığın lafazandan ibaret, bir yığın diyalogdan ibaret, bir yığın felsefi diyalektik yapan gafillerden ve nadanlardan ibaret, bir asır, çeyrek asırdan bu yana sizi ifal eden aldanmış kimseleriz. Aldattık, hakikat eri olamadık. Teker teker her birerlerimiz omuzlarımıza yükseldik ve sonra parlamentoya koştuk. Maksadımız buydu. Bantlarımız bizim için merdiven oldu. Onlara basa basa tırmandık, milletin omuzlarına çıktık. Nerede tatlı, suzici, iç yakıcı bir name tutturduysak, arkasından cüzdanımıza gelecek şeyi hesap ettik. Ve yığın yığın kurban verdik. Bir kurbanla bu millet hallolurdu, yığın yığın kurban verdik. Hevesine kurban gidenler, midesine kurban gidenler, bağırsağına kurban gidenler, ikbaline kurban gidenler, debdebeye kurban gidenler, ihtişamın kulu ve kölesi olanlar, size nasihat edenler, bizim gibi gafiller, size hakikat adına tercüman olamadık. Müslümanlık bir haldir. Müslümanlık bir havadır, o havayı estirebilirseniz gelir insanlar. Bırakın yalanı ve kizbi, bırakın davranışlarınızdaki suniliği. Siz davranışlarınızı hakikat gamzedin, söz söylemeye lüzum yok. Göreceksiniz bir hale gibi insanlar etrafınızda toplanacaktır. Mus'ab, Mus'ab dediğim için onu anlatayım. 50 anlatsınsa 51. olsun, mazur görün. Resul-i Ekrem bezmine girmişti, bu bir delikanlıydı. Hevesatını aşacağı günde girmişti. Anası her gün beklerdi, kapıyı açardı. Saçlarını okşardı Mus'ab'ın derdi, tüyden döşekleri altına sererdi. Şimdi mi kahvaltı yaparsın oğlum, sonra mı yaparsın derdim. Hayat kendisine güldüğüm ve hayat bütün rehavetiyle çepeçevre kendisini sardığım, rehavetin bir atmosfer halinde kendisini boğacağı zaman, birdenbire Mus'ab Kabbab bin Eret vasıtasıyla Resul-i Ekrem'in sesini ve soluğunu duydu kulağında. Beyninden vurulmuş gibi İbn-i Erkam'ın evine koştum. Gün o gün ondan sonra da bir daha ayrılmadım. Sessiz samit infiali içinde el pençe divan duruyor, delikanlı Resul-i Ekrem'i dinliyordum. Söz yoktu ondan. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a git dediyse gitti, vazife yaptım. Hristiyanlar içinde icra-i faaliyette bulundum. Kur'an konuştu, Kur'an düşündü, Kur'an'a tercüman oldu. Kur'an koktu, Kur'an aksettim. Ve hasbili içinde yine postuna sarılır, yumuşak döşekleri önüne inip kalkan sofraları terk etmiş bu feragat sahibi insan, Mekke-i Mükerreme'ye dayanamadı, döndüm. Medine'ye hicret fermanı çıkınca bu defa doğruya hicret ettim. Ana, yurt, yuva, yumuşak döşekler ve sofralar, her şey terk edilmişti. Yine samitin faali içinde böyle duruyordum. Mescid-i Nebevi, kerpiçten yapılmış duvarlarıyla, hurma el yapıyla kapanmış tavanıyla, hurma sütunlar ve direkler üzerindeki kaideleriyle basit Mescid-i Nebevi maddi yapısı itibariyle bu kadar mukaddis, fakat arş-ı azam kadar âli Mescid-i Nebevi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem o mescitte parmağını kaldırıyor, Mus'ab'ı gösteriyor. Şunu görüyorsunuz diyor. Mekke'de gezerken pancurlar açılırdı da kadınlar buna bakarlardı diyor. Sokakta o gezerken herkes arkasına düşerdi. Hayatında bir rahat ve rehavet vardı. Ve şu haline bakın, elbise bile kalmamış, sırtında bir posta sarılmış burada duruyor. Emir bekliyordu, emirlerle yapalım. O hep verilen emirleri samit infial içinde yapmış. Nihayet Uhud sarpına kadar, sarp sayasına kadar gelmişti. Öyle çetindi ki orada bir mücadele verecek ve iradenin bir hakkın davasına dem tutacak ve dilvesli olacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkasını sırtına taştım. Teberrüken ehlullah'tan birinin cübbesini sırtına geçiren mürit gibi. Resul-i Ekrem'in cübbesini sırtına taştım. Taktı, uçuyor gibiydi, kanat almış uçuyor gibiydi. Yine sessizdim. Yine samitim faali içindeydim. Ancak Resul-i Ekrem'e kalkıp inen kılıçlar, orada Resul-i Ekrem'e varılmaz olduğunu Mus'ab'ı görünce anlayıverdiler. İbn-i Kamiye üzerine yürümüştüm. Kılıçlarla onu budarken, Resul-i Ekrem'i aşmaya doğru geçerken, sessiz adam ateş kesilmiştim. Kol böyle gidiyordu yine kalkıyordu. Böyle kesiliyordu yine kalkıyordum. Bu kol da düşüyordu yine. Boynu kalınca da sonra boynuna kılıç darbesi inince bir bu kaldı diyordum. Ve yere kapanırken de sessiz yine. Yüzünü kuma gömüyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i başına getiriyor bir hocamız. Onun başında konuşturuyor. Biliyor musunuz Mus'ab niçin yüzünü sakladı? Niye kimseye yüzünü göstermek istemedi böyle? Bilemeyiz ya Resulallah. O kendisi de benim önümde bir sütre olarak yıkıldıktan sonra bana bir şey olacağını düşündü, bir şey yaparlar diye düşündüm. Ve kendi kendine düşündü. Benim gözüm göre göre Resul-i Ekrem'e bir şey yaparlarsa, kolum yok ki kılıç kullanayım, kolum yok ki sancak tutayım, başım yok ki kalkandır diye onu da kullanayım. Ve ben bu halimden Allah'ın huzuruna gidersem, Rabbim bana derse ki, Mus'ab Resulullah'a dokundular, sen nasılsın? Derse ben ne derim, onun için yüzünü saklıyordu diyor. Sessiz insan, dağ kadar iş yapıyor. Mus'ab'ın işini kaptağına yükleseni deritir kaptağını. 25 yaşındaki delikanlı, daha bıyıkları yeni terleyen delikanlı, Kur'an bana omuz ver dediği delikanlı, lebbeyk deyip Kur'an'a omuz vermeye koşan delikanlı, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde yine sessizliği içinde yıkılıp gidiyor. Onda laf ve laf azanlık yok, onda davranış var. Yapayım da Müslümanlık nasılmış görsünler. İşte onu yapıyor. Mümin onu yapacaktır aziz Müslüman. Mümin onu yapacaktır şerif Müslüman. Lafla değil meselem, davranışlarla iç heyecanıyla ve gönülden meseleye dilbest olmakla, iktiza ettiği yerde haysiyet ve namus her şeyi orada dökmekle, İkbal hırsı bizi öylesine kıskıvrak sıkıştırmış ki, bir cephe teşkil eden, inkarcılık karşısında, ilhat karşısında, yani bağışlayın Mao'nun ve Lenin'in uşakları karşısında, bu vatanın birliğini ve muhafazasını üzerine alan delikanlılar dahi, bu ikbal hırsıyla her gün birbirlerine düşüyor ve birbirlerini vuruyorlar. Demek ki gönüllerde Allah ve Resulullah yok. Demek ki Kur'an'a dilbeste olma yok. Demek ki davranışlarda Müslümanlık yok. Ve beni dilgir ve tedirgin eden de kendi cemaatimin bu hal ve bu vaziyetidir. Bunlar da benim gibi kok yetişecek, boş yaşayacak, beyhude bir vebali sırtlarında taşıyacak ve baş aşağı yıkılıp gideceklerse, selam sana ya Resulallah, iş bitti diyeceğim ben. Bu işi götürecek erler, hakikat erleri kalmadı. Silahla iş yapacak lafazan ve gevezeler var sokaklarda. İşi duvarlara yazı yazmaya döken bir kısım gafil ve nadanlar var sokaklarda. Bununla kendi milletlerine ve vatanlarına bir şey yapacaklarını zanneden, gönülden ve histen mahrum, zavallı kılıflar var, kalıplar var sahnede. İş bitmiş diyeceğim. Fakat Rabbimin rahmet ve inayetinden intizar ediyorum ki, bu meseleye gönül koyacak, gönül verecek, bel bağlayacak insanları ihsan eylesin. Mütemerrit gönüllerimizi uyarsın. Hakikati ona duyursun ve doyursun. Ve bizi manevi açlıktan halat eylesin. Aziz Müslüman, şunu arz etmek istedim. Dil, insanı cennete götüren mühim bir vasıtadır, bir vesiledir. Ve dil aynı zamanda insanı yerinde tevkif eden bir vasıta, bir vesiledir. Dil, insanı baş aşağı cehenneme götüren bir husustur. Yerinde tutulan dil, insanı alayilliğini kemalata çıkarır. Ve yerinde de konuşan dil, insanı alayilliğini kemalata çıkarır. Dil, Kur'an'a tercüman olursa, dil hakikat adına tercüman olursa, o dil insanı alayilliğine çıkarır. Ve dil lafa dalmıkla kullanılırsa, diyalektik yaparsam, felsefeyle iştigal edersem, aldatmacılıkta yorulursam, kitle yapmaya kalkışırsam, o dil insanı baş aşağı cehenneme götürür. Rabbim kötü dile sahip olmadan bizi muhafaza buyursun. İnsanda en mübarek uzuv budur. İnsanda en berbat edici, batırıcı uzuv da yine budur. Buraya sahip olun Resul-i Ekrem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete gireceğinize kefil olun. Bunu güzel kullanın. Bunu irşat ve tebliğde kullanın. Bunu hakikate aşina gönüllerinize tercüman olmada kullanın. Ben size kefil olurum diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim sizi ve bizi iki cihanın derbederliğinden halat eylesin. Aziz ve şerif eylesin. Ela inne ahsenel kelamu ve eblağan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم بارك الله